Radio 1. Middernacht, het begin van woensdag 31 juli. Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Engelse havenplaats Southport heeft een menigte de lokale moskee aangevallen. Dat gebeurde na een waken voor de slachtoffers van de mesaanval van eergisteren. Een jongen van 17 stak 3 meisjes dood tijdens een dansles. 5 kinderen en 2 volwassenen liggen nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. Online gaan de geruchten rond dat de verdachte een asielzoeker en moslim zou zijn. De BBC zegt dat zijn ouders uit Rwanda komen, maar dat de jongen zelf in Cardiff is geboren. De mensen die de moskee aanvielen zouden aanhangers zijn van de extreemrechtse English Defence League. Agenten werden aangevallen en een politiebus is in brand gestoken. Israël zegt dat de hoogste militaire commandant van Hezbollah is gedood bij de luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de dodelijke aanval van zaterdag op de door Israël bezette Golanhoogte. De raketten zouden zijn ingeslagen in een appartementencomplex waar ook burgers wonen. Zeker 2 mensen zouden zijn omgekomen, ook zijn er bijna 70 gewonden. Hezbollah claimt dat de commandant nog in leven is, maar meerdere bronnen zeggen dat zijn lichaam wordt bewaakt in een ziekenhuis in Beirut. Amerika waarschuwt opnieuw voor escalatie van de oplopende spanning tussen Israël en Hezbollah. Iran, Hamas en de Houthis, allemaal bondgenoten van Hezbollah, hebben de Israëlische aanval veroordeeld. En op het tennistoernooi op de Olympische Spelen hebben Tellen Griekspoor en Wesley Kolhof nipt verloren van het Spaanse superduo Nadal en Alcaraz. Ze verloren in 3 sets. De wedstrijd duurde bijna 2,5 uur. Nadal is op zijn geliefde gravel in Parijs vermoedelijk bezig aan zijn allerlaatste toernooi. Het weer nog, het koelt vannacht uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag zon en wolken bij 22 graden in het noorden tot lokaal een tropische 30 in het zuiden. Daar kan dan een bui vallen, 's middags mogelijk met een klap onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Brainwash Zomerradio. Met Floortje Smit. Chris Keulemans is heel veel. Hij is zoon van ontwikkelingswerkers, oud-punker, wereldburger, voormalig directeur van debatcentrum De Bali en een van de oprichters van cultureel centrum Tolhuistuin in Amsterdam. Buurtactivist, journalist, reiziger, kijker en daarbovenop schrijver van boeken die lijnrecht tegen de tijdgeest in lijken te gaan. Boeken waarin hij rondreist en op vergeten plekken luistert naar iedereen die hij ontmoet. Hij schreef Gastvrijheid in een tijd waarin we mensen steeds angstiger buiten de deur proberen te houden. Hij schreef Verzet, nu in opstand komen zinloos en laat lijkt, en terwijl zijn eigen verzetsgeneratie de handdoek in de ring lijkt te hebben gegooid. Goedenacht en welkom bij Brainwash Zomerradio, een speciale zomerse serie van Human. En ook in dit 9e seizoen praat ik met denkers aan de hand van muziek die ze zelf meenemen. Het komend uur vertelt Chris Keulemans welke liedjes en welke artiesten vormend zijn geweest voor zijn denken. Chris, welkom. Dankjewel. Hoe kan het nou dat de mensen met wie jij ooit op de barricade stond... Zo zijn verrechts. Wat is er aan de hand met die geëngageerde generatie van jou? Lang niet allemaal, hè? Niet allemaal? Lang niet allemaal. Ik kreeg ook hele lieve berichten van mensen die zeiden... Chris, ik schrijf je dit vanuit mijn tweede huis in Italië. En ik ben een pensionado en ik ben blij dat ik me nergens meer druk over hoef te maken. Maar ik ben heus nog wel links, hoor. Ja, want je hebt een artikel geschreven in One World, waarin je dit zegt. Hè? Ja. Mijn generatie is afgegleden naar rechts. Ik zie er te veel. Ik zie er te veel die kiezen voor het eigen comfort en gemak en de eigen wereld. En zich gewoon te weinig druk maken over het onrecht wat je nu van alle kanten aanvalt en waar je kwaad over zou kunnen worden. Als je vasthoudt aan het... progressieve ideaal waar je mee groot bent geworden. Was je daar dan boos om? Of verbaasd? Of verontwaardigd? Verbaasd. Ja, maar dat gaat heel langzaam. En het gaat heel welbespraakt, zeg maar. Dit zijn natuurlijk allemaal mensen die goed uit hun woorden komen. Dus het gaat nooit met... keihard, weet ik veel, gevloek of racisme of wat dan ook. Maar het gaat heel smooth, maar onmiskenbaar de kant op van het eigen belang. En waar ligt dat dan aan? Dat vind ik echt moeilijk te zeggen. Want ik ben nooit... Ik heb nooit bij een politieke partij gezeten. Ik ben nooit lid ergens van geweest. Maar ik ben wel van begin tot eind ben ik keihard tegen onrecht, tegen ongelijkheid, tegen racisme, tegen uitsluiting, tegen grenzen, noem het dan maar op. En tegen kapitalisme, patriarchaat, werkelijk. Al die dingen ben ik gewoon van nature, intuïtief, vanzelf tegen. Altijd geweest. Voordat ik er boeken over las, was ik er al tegen. En het is helemaal niet moeilijk om zo te blijven. Ook niet als je daarna een paar deuren opent en op een paar serieuze posities terechtkomt of zo. Dat hoeft helemaal niet te betekenen dat je diezelfde idealen kwijtraakt. Dus ik was super verbaasd om dat te zien. En nogmaals, het gaat lang niet over iedereen, hè? Maar iets te veel. Iets te veel. Iets te veel gemakzucht. En dit is gewoon niet meer een moment om gemakzuchtig te zijn. We wonen wel in de villa-wijk van de wereld nog steeds, gelukkig. Maar nee, gemakzucht is nou even niet wat je moet doen. Nee, maar het heeft te maken misschien met een hypotheek en een fijne machtspositie. En dat soort dingen toch prettig zijn om te willen behouden. Is het ook. En dat misgun ik ook niemand. Maar het geeft je ook de vrijheid en de verantwoordelijkheid om juist dingen te doen. Weet je, mensen die alleen maar bezig moeten zijn met het hoofd boven water houden, hebben weinig tijd om te protesteren. Ja. Maar als je die hypotheek op orde hebt en een zekere publieke functie hebt, dan kan je dat juist natuurlijk heel goed gebruiken om dingen aan te kaarten. Geld en macht interesseren jou eigenlijk niet. Hoe weet je dat? Dat zeg je eigenlijk indirect. Het interesseert andere mensen. Ik zeg niet alle mensen van jouw generatie, maar mensen. Ik heb geen talent om hoe heet dat, geld en macht voorop te stellen. Macht is sowieso iets waar ik een soort blinde vlek voor heb. Ik heb op een paar serieuze posities gezeten in cultureel Amsterdam, oké. Dus ik heb iets meegemaakt van de macht. Ik heb ook mensen ontmoet die macht hebben. Er zijn ook periodes geweest dat ik best een mooi honorarium verdiende. Maar ja, geld, als ik het heb, geef ik het uit. En macht heb ik leren kennen als iets wat echt link is voor je persoonlijkheid. Maak je toch blind voor de mensen over wie het werkelijk gaat. Dus je komt al te snel op een niveau terecht waarin je besluiten moet nemen, ongeacht de echte individuele persoonlijke mensen die er uiteindelijk die de consequenties krijgen van jouw besluiten. Ja. Dus daarom vind ik macht voor mij persoonlijk liever niet. Je bent opgegroeid eigenlijk over de hele wereld. Mm. Je hebt altijd moeten verhouden tot anderen. Je bent geboren in Tunesië. Wat was je? Daarna ben je nog naar Tunesië, Burkina Faso, Bagdad, ja. Bogor bij Jakarta. Ja. Denk je dat misschien jouw blik ook gekleurd heeft? Ongetwijfeld. Mijn ouders waren ontwikkelingswerkers van het goede, menslievende christelijke soort. Dat heb ik allemaal meegekregen. De kerk is niet in mijn leven gebleven, maar laten we zeggen, de grondhouding, die heb ik natuurlijk meegekregen. En er hoorde ook bij dat je inderdaad, nou ja, elk jaar of zoiets verhuisde. En het was niet moeilijk, want het was gewoon hoe het was. Als kind weet je niet beter. Maar daardoor moest ik wel vanaf jongs af aan steeds leren me aan te passen. En me weg te vinden. Nieuwe vriendjes te maken, nieuwe taal te leren. Dat Nou ja, zo ben ik opgegroeid. Ging dat je makkelijk af, van nature? Dat, nou ja, ik was wel heel verlegen en ik was heel... Ik had de neiging mezelf onzichtbaar te maken. Zodat ik niet opviel, zodat ik niet uit de toon viel en zo. Dat wel. Dus ik heb heel lang, nou ja, tot en met nu heb ik eigenlijk... Het makkelijkste voel ik me eigenlijk als ik een beetje aan de kant sta te kijken. Dus ik zoek de spotlights meestal niet zo op. Maar voor de rest ging dat eigenlijk wel goed. En het was ook gewoon misschien leuk. Misschien wel juist daarom. Ja. Als je aan de zijlijn staat, pas je je aan. Je vormt je, bestudeert eerst hoe het werkt. En dan ga je langzaam zo invoegen. Maar het was serieus leuk. Het was leuk om in Burkina Faso op te groeien. Weet je, het was open en het was vrij en het was warm. Ik bedoel, de mensen waren ook super warm. En het was later in Bagdad en Bogor niet anders. Bagdad leefde ik in een tijd dat het tamelijk vreedzaam was. Dus ik heb daar alleen maar goede herinneringen aan. Prachtige stad. Groen, water, lieve mensen. Nou ja, nee, dus ik had het moeilijk toen ik 12 was en terugkwam in Amersfoort. Amersfoort was Amersfoort, het moeilijkst om te settelen. Serieus. Later ben ik enorm van Amersfoort gaan houden. Maar in het begin, de eerste 2-3 jaar, vond ik heel moeilijk. Wat was er erg aan Amersfoort? Hollanders, nou ja, Holland sowieso. Hollanders en de kids waren gemeen, lomp. Weet je wel, super direct. Ik was een hoe zeg je dat, een sensitief tropenjongetje. Nee, ik kon met die Hollandse stijl niet goed uit de voeten. Waarom denk je dat die Hollanders zo zijn eigenlijk? Nou, later leer je, dat is ook alleen maar oppervlakte natuurlijk. Ze zijn geen spatje brutaler of subtieler dan Indonesiërs, helemaal niet. Alleen aan de oppervlakte is het wat luider en directer. En daaronder zit natuurlijk een diepgang zoals bij iedereen in de wereld. Dat is helemaal geen punt. Maar dat moet je als jongetje even doorheen. Is in essentie iedereen dan hetzelfde? Nee, maar nee, helemaal niet. Alleen, weet je, ik denk altijd, er is geen land gecultiveerder dan een ander land. En er is geen generatie intelligenter dan een andere generatie. Alleen het heeft een ander gezicht. Het heeft een andere vorm. Mm-hmm. Je blijft nog steeds altijd reizen. Ja. Is dat... kun je denk je nog wel thuis blijven? Amsterdam-Noord. Is thuis. Ja, sinds 15 jaar nu. Dus de eerste plek eigenlijk in mijn leven waar ik me onmiddellijk thuis voelde. En nog steeds. Ja. Waarom voelde je je daar onmiddellijk thuis? Sowieso Amsterdam. Sowieso. Daar woon ik nu al bijna 50 jaar. Maar Amsterdam-Noord speciaal, omdat het niet zo groot. En weet je, het zijn op dit moment 100.000 mensen. En alles wat er in de wereld speelt, speelt zich daar op de vierkante centimeter af. Dus ik vind het super interessant. Ik loop de deur uit en ik zie werkelijk alles wat je gisteren op het journaal hebt gezien, zie ik voor de deur, alleen dan in het klein. En ook dat je erover kan praten. Het is op een hele aandoenlijke manier lelijk, wat ik dan weer mooi vind. Weet je wel, het probeert mooi te zijn, maar het is het net niet. Dat ken je wel, toch? Dat is ook met mensen. Dus die proberen hun best te doen en het lukt net niet. Dat vind ik ontroerend. Nou ja, dat herkenbaar ook. Mm. Herkenbaar. Dat was ik misschien ook wel, weet je, toen ik opgroeide in verre landen. Misschien is het dat wel. Ja. Dus het heeft iets stoers. Mensen zijn er ook trots op. Maar waar ben je dan eigenlijk trots op? Op een plek die niet mooi is. Maar juist omdat niemand anders ziet wat er mooi aan is, ga jij ervan houden. Ik krijg daar geen genoeg van. Ja. We hebben jou gevraagd om muziek te kiezen. Eigenlijk heb je dat een beetje gedaan zoals je in je boek Verzet ook werkt, thematisch. Mm. Dus je hebt een aantal nummers gekozen en dan gezegd, dan gaan we dit thema bespreken. Mm. Ik hou daar heel erg van. Dus dat gaan we ook gewoon volgen. We hoppen er een beetje doorheen. Eigenlijk een beetje van land naar land, van ontmoeting naar ontmoeting. Laten we beginnen met Shungutsu. Mm-hmm. Shungutsu, mm-hmm. Zo zeg ik het goed, toch? It's a good day to fight the system. En dat gaat voor jou over vrolijk verzet. Ja. I'm feeling great. The birds are in the trees. They're singing me a melody. La la la la, fuck the police. My head is on straight. My heart is in peace. My soul is incredibly ready to change history. It's a good day to fight the system. One will hold it down. We're gonna spread the love. We're gonna spread it round. We're all over the city now. And way down in the underground. It's a good day to fight the system. Chris Keulemans, waarom wilde je dit laten horen? Kijk, dit is echt zo'n absurd, goed, leuk, vrolijk verzetsliedje. En het is heel grappig, ik ken haar helemaal niet. Ongeveer op de dag dat ik mijn definitieve versie van het boek Verzet had ingeleverd bij de uitgever, van de winter ergens, stuurde Farnoosh, vriendin van mij, me dit nummer. Die wist dat ik bezig was met verzet en die stuurde me dit. Die zei, hier moet je even naar luisteren. Als ik dat nou een jaar eerder had gekregen, dan was het boek waarschijnlijk ook heel anders geworden. Want mijn boek is niet, weet je wel, loeizwaar en aardedonker, maar het is een serieus boek over verzet. Er zitten grimmige hoofdstukken in, een harde hoofdstuk, en trieste hoofdstukken en melancholieke hoofdstukken. En ik luister bij het schrijven altijd naar muziek. En die muziek die zoek ik dan zo uit die past bij het hoofdstuk wat ik aan het schrijven ben. En veel van die muziek is dus ook soms wat melancholieker, soms wat strijdbaarder, soms wat... Maar nooit uitgesproken vrolijk en uitgesproken militant. En dat is zij wel. Shungutsu ben ik dus een beetje gaan opzoeken. Het is een hele, hele bijzondere... Het is een jonge vrouw, Zimbabwe, Verenigde Staten. Eén album gemaakt nu. Dit is de opening. De clip is ook heel goed. En dat ze op die gedachte komt om te zeggen... Nou, het is vandaag een mooie zonnige dag. Weet je wat ik ga doen? Ik ga naar het strand. Nee, ik ga vandaag het systeem omverwerpen. Ja. Dat vind ik, dat tegen vind de ik politie geniaal. Zingt ze ook geniaal. Heel vrolijk. Ja. Ja. Ja. Het wel verderop in het album merk je... dit is een vrouw die nadenkt. Dit is een vrouw die organiseert, die mobiliseert... die serieus in verzetsbeweging zit... en daar mooi over kan schrijven. Maar de knaller is gewoon dit. Het is een mooie dag. Weet je wat we gaan doen? We gaan het systeem omverwerpen. Met die instelling moet je toch ook beginnen? Anders heb je toch geen begin? Ja, maar dat hebben niet zoveel mensen. Weet je wel, verzetsbewegingen bestaan natuurlijk vaak ook uit diep serieuze types en hele verbeten onverdraaglijke types. Maar je hebt er Shungutsu's bij nodig om het echt op gang te krijgen. Maar romantiek en het verhaal, die vrolijkheid, dat hoort er toch ook wel bij. Anders blijft verzet toch niet werken? Nee. En eigenlijk hebben mensen het daar niet zo vaak over. Je kan op allerlei manieren in verzet zitten. Hè. Je kan dat in keiharde politieke bewegingen doen, of je kan het in de buurt doen, of je kan het op de radio doen, of wat dan ook. Maar de reden waarom ik vroeger al in de kraakbeweging moeite had me aan te sluiten bij de echte harde actiebewegingen was, omdat het zo dodelijk serieus was en grimmig en niet mooi. Dus er was zelden plaats voor schoonheid. En ook niet voor het erkennen van de schoonheid van mensen. Dat jij mooi bent, is dan opeens niet relevant. Het gaat erom dat jij je taak goed uitvoert. En dat stuitte mij, dat ging tegen mijn natuur in. Want ik loop juist achter jou aan als je mooi bent. Niet omdat je je taken goed uitvoert, snap je? De sprankeling of het charisma of de schoonheid of de humor van je medestrijders, die maken juist dat je mee wil. En Shungutsu bijvoorbeeld, als ik die tegenkom, ja, ik sluit me onmiddellijk aan. Jij gaat wel mee. Toch? Ja. Ja. Ja. Je schrijft in het boek, het moment dat mensen tot verzet overgaan fascineert me. Mm. Heb jij ontdekt waarom dat is? Wat is het moment dat mensen de barricades opklimmen? Nou ja, 7 oktober was zo'n moment. Natuurlijk. De terror van Hamas en daarna de genocide die nu plaatsvindt. 22 november in Nederland was zo'n moment. PVV opeens de grootste. Dat zijn momenten die je vroeg of laat persoonlijk kunnen raken. En dan verzet je je natuurlijk. Maar het kan ook in veel kleinere dingen zitten. Als je slachtoffer bent geworden van dat toeslagendinges, dan vertrouw je nooit meer een autoriteit. En dan, als je de power nog hebt, dan ga je in verzet daartegen. Dus er zijn Maar er zijn onnoemelijk veel mensen. In mijn boek heb ik het over het grensgebied tussen Polen en Belarus, waar ik geweest ben. waar dat oerbos staat, beroemde oerbos, prachtig. Ondoordringbaar, kilometers diep. Het oudste bos van Europa. En daar verschenen opeens migranten vanuit Afrikaanse en Midden-Oosterse landen. Want die waren gelokt door Belarus, hier kan je naar Europa. En die dwaalden door het bos en die zochten Europa en die kwamen daar terecht. En dan was de Poolse regering daar natuurlijk tegen, want die waren zogenaamd bang voor al die migranten. Maar de mensen die daar wonen, de boeren of de boswachters of de dorpelingen die daar woonden, die zien gewoon een zwarte man of een Arabische vrouw of twee kindjes uit het bos opdoemen. En die denken, jij mag hier niet eindigen. Weet je, je bent ergens naar op reis en die tocht moet hier niet stoppen. Dus hier heb je wat te eten, hier mag je even slapen. Dat is ook een vorm van verzet. Daar in Polen was en is dat strafbaar om die migranten te helpen. Je kan er 8 jaar voor in de gevangenis terechtkomen omdat je zogenaamd aan mensensmokkel meewerkt. Maar het is gewoon een daad van menselijkheid. Dus het is iets wat ieder normaal mens zou doen. Maar door de politieke omstandigheden is het opeens letterlijk een daad van verzet. En daar heb ik dus gezien dat werkelijk doodgewone plattelandsmensen uit een uithoek van Polen helder worden, omdat ze weigeren mensen aan hun lot over te laten in een bos. Het is juist, maar dat geldt ook voor al die grote gebeurtenissen. Het zijn allemaal, alles is een moment wat iets aanspreekt op je menselijkheid. Mm. Daar gaat het eigenlijk dus iedere keer om. Ja. En sommige mensen komen in actie als ze zelf getroffen worden. En sommige mensen komen in actie als hun naaste getroffen wordt. Dat verschil kan ik nooit goed doorgronden, weet je. Dat ligt van persoon tot persoon anders. Maar dan kunnen dus heel doodnormale mensen, gewoon door doodnormaal te blijven, opeens een strijder worden. Ja. We gaan naar het volgende nummer. Dat is Shoma, Rano Rano. Waar gaan we precies naar luisteren? Het sluit goed aan. Belarus. Ben ik ook een paar keer geweest. Dictatuur. Nu een soort trieste, laffe volgeling van Poetins Rusland. Land met een krankzinnig, tragische geschiedenis. Tweede Wereldoorlog, ongeveer de helft van de bevolking uitgemoord of gedeporteerd. Opgebouwd in Stalinistische stijl na de oorlog. En nu al jaren en jaren en jaren echt een keiharde dictatuur. Een korte tijd lang was daar een soort onafhankelijk cultureel leventje, waar ik iets van heb gezien een paar keer dat ik daar was. En de mensen die ik toen heb ontmoet namen ook deel in 2020 aan de onwaarschijnlijke massademonstraties tegen Lukashenko, de dictator die voor de zoveelste keer de verkiezingen had gefalsificeerd. En een paar van de muzikanten die voorop liepen waren deze muzikanten. Die heb ik toen ook daarvoor in een club daar live gezien. 1 vrouw, 2 mannen. De mannen achter de knoppen en de vrouw zingt. Wat zij doet is ze zingt in de oude volkstaal. Dus het echte Belarusisch. De taal die officieel niet erkend wordt. Zingt zij de liedjes van haar grootmoeders. Dus de traditionele liedjes van het platteland. Maar dan op een elektronische beat. Die beat is eigenlijk helemaal niet zo spannend. Maar het feit dat zij in de oude taal, die verboden is, die liedjes van hoop, van liefde, van verlangen, van heimwee, dat ze die zingt, is wat het bijzonder maakt. En ik wil meer over haar vertellen, maar ik vind het mooi als je haar gewoon met die gedachte in het hoofd hoort zingen. Rano Rano is dat van Shuma. Het was voor jou de aanleiding om het te hebben over verbeelding. Ja, ja, ja. De massaprotesten in Belarus, dat is een van de meest onverwachte en wonderschone. We hadden het net ook over de rol van schoonheid in verzet. Protesten die er geweest zijn en dus ook tragisch, ze hadden het bijna, maar ze gingen echt met een miljoen de straat op. En dat is in Belarus nog nooit gebeurd. En dat is in een dictatuur ontzettend moeilijk. Want in zo'n dictatuur die overal bovenop zit, weet jij niet of de buren om de hoek ook mee gaan lopen. Je weet niks van elkaar. Je weet letterlijk niks van elkaar. Laat staan of iemand in de volgende stad mee gaat doen. Dat weet je gewoon niet. Maar ze gingen voor het eerst met z'n allen in de zomer, de coronazomer, gekleed in wit en rood, de oorspronkelijke kleuren. En zij, deze zangeres, die was een van de mensen die voorop liepen. Beroemd natuurlijk. En ook iemand die dat volksgevoel al zo tot leven had gebracht. En ik kende vooral haar partner goed, Sasha, de DJ. En dat was echt een hele lieve, wonderlijke figuur. Samen hebben ze een kindje. Ze hadden niet echt een relatie of zoiets, maar ze waren gewoon oké met elkaar en ze hadden samen een kindje, want ze wilden allebei graag een kindje. En hij liep bij de demonstraties voorop met zijn mobiele, hoe heet dat, sound system. Dus op gewoon een soort steekkar had hij grote boksen staan en draaide die muziek van Shuma onder andere. Dus dan kreeg je massademonstratie in het wit en het rood met de traditionele volksliedjes zoals we net hoorden, maar op een zware beat. En dan Sasha en Roesja, heet die vrouw, erachteraan. Kindje tegen de borst. Ja, dat is een iconisch revolutiebeeld. En ook een mooi beeld. En een gek beeld. Dat ging me verschrikkelijk aan het hart. Ze zijn allemaal weg. Sasha heeft een tijd gevangen gezeten. Zij is met het kindje al meteen vertrokken toen de revolutie was neergeslagen. En het is nu een van de onzichtbare vluchtelingengroepen in Europa. Een jaar later kwamen de Oekraïners. Twee jaar later. Maar die mensen uit Belarus, die zijn allemaal gevlucht. En die zitten overal en nergens in Europa. En die zoeken hun weggetje. En zij zitten nu afwisselend in Berlijn en in Warschau. Treden af en toe nog wel eens op. Maar het is uit elkaar gejast, die hele generatie. Waarom noem je nu, want waarom was dit voor jou de aanleiding om het te hebben over verbeelding? Want dit klinkt vrij negatief, laat ik het zo zeggen. Dit loopt helemaal niet goed af, nee, dit verhaal. Nee, niet goed af. Nee. Nee, de verbeelding is dat moment dat het onmogelijke bijna lukte in die zomer van 2020. Met hun voorop. Dat is een. Maar goed. En in het boek schrijf ik ook dat een verzetsbeweging of een verzets. Een opstand. Zal nooit lukken als je er niet in slaagt om voorbij je vijand te kijken. Als je blind staart op je vijand, dan kom je in de loopgraven terecht. Dus als het je lukt om daaraan voorbij te kijken, om naar de horizon te kijken, om verder te kijken en om je een toekomst te verbeelden, om te verbeelden hoe je dan ooit wil samenleven als eenmaal dit achter de rug is, dat is denk ik cruciaal voor elke verzetsbeweging die kans van slagen heeft. Ja. Je schrijft in het boek ook over Svetlana Alexievich. Mm-hmm. Als ik het zo goed zeg. Mm-hmm. Die heeft de Nobelprijs gewonnen. Zij heeft dat uitgedeeld deels onder culturele initiatieven. En jij mm-hmm. zegt dat is eigenlijk ook al een daad van verzet. Ja, tuurlijk. Een fenomenale schrijfster. Die een aantal boeken heeft geschreven over de Tweede Wereldoorlog en de Sovjetmens die daaruit voortkwam. Uit Minsk, de hoofdstad van Belarus, waar ze inmiddels ook vertrokken is. Nobelprijs gewonnen, voorkomen terecht. Ik kende haar helemaal niet, maar ik ben er toen gaan lezen en het is bizar indrukwekkend. Ze kreeg een hoop geld, weet ik niet, een miljoen of zoiets voor die Nobelprijs. Eerst deed ze één zeldzame geschenk aan zichzelf. Ze woonde al haar hele leven in een flat in het centrum van de stad. Met uitzicht op het meer. Alleen toen was er een magnate vriend van de dictator, die plaatste opeens voor dat uitzicht een enorme glanzende miljoenen toren. Dus zo had ze dat uitzicht niet meer. En toen heeft zij gedacht, de enige manier waarop ik van die toren af kan zijn, is om daar zelf te gaan wonen. Ha, dus heeft gekocht. Dus eigenlijk. Toen heeft ze met het Nobelprijsgeld heeft ze voor zichzelf een appartement gekocht in die nieuwe glanzende toren, zodat ze weer uitzicht had op het meer en niet op die monsterlijke toren waar ze nu zelf in woont. Oké, dus ze heeft zichzelf één cadeau gedaan. Vooruit, dat mag. En voor de rest schijnt ze dus inderdaad heel discreet allemaal van deze, zoals zo'n band, Shuma, gezorgd dat die allemaal wat geld kregen zonder dat iemand daarvan wist. Het is het sponsoren van de verbeelding. Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Sponsoren van de verbeelding, ja. Want hoe belangrijk is kunst en cultuur om die verbeelding? Ja, nou ja, cruciaal natuurlijk. Cruciaal. Ja. Want dan heb je opeens de schrijvers en de muzikanten en de filmmakers en de tekenaars en de graffiti en de muziek. Waar zonder elke beweging doodslaat en droog loopt. Ja. Je hebt zelf, schrijf je ook, 40 jaar lang in Amsterdam een bestaan geleid van zacht verzet, hè, want zo noem je dat, zacht verzet, cultuur. Daar ben je uiteindelijk wel teleurgesteld in geraakt in de effecten die dat had. Oké. Nee, dus ik zit altijd een beetje in de kunstcultuur. Nee, het enige wat ik nu kan denken is, ik heb wel altijd geloofd in de waarde, de betekenis natuurlijk van boeken, muziek, films, et cetera. Natuurlijk. Weet je wel, en als wij nu in zo'n kunstvijandig klimaat terechtkomen als deze nieuwe regering belooft, dan hebben we een probleem. Het enige wat ik denk is, ik heb eindeloos werk gemaakt van ontmoetingen organiseren, kruisbestuivingen organiseren, uitwisselingen organiseren. Het zachte verzet. Vanuit de absolute overtuiging dat dat belangrijk is om een samenleving open en gezond te houden. En als we dat allemaal niet hadden gedaan, was het waarschijnlijk nog veel erger geweest. Of was het nog veel eerder fout gegaan. Maar met dat zachte verzet alleen red je het ook niet. Dus het is niet teleurgesteld. Het is meer dat ik denk, we zijn misschien te lang, te geduldig, te lief, te afwachtend, te hoopvol geweest. Dat we denken, als we maar blijven mooie dingen met elkaar uitwisselen, dan winnen de zachte krachten. En dat is niet altijd het geval. We gaan nu wel naar een nummer over hoop. Emel? Ja. Vertel eens over haar. Emel, dit lied, Kelmti Hora, Mijn Woord is Vrij, was eigenlijk het lied van de Tunesische revolutie, het begin van de Arabische lente. Eerder deze week is de hip-hop anthem van de revolutie ook al geweest. Bij Marijn Kruk was dat. Ja, bij Marijn Kruk, El General. Dat was echt een geweldige, keiharde hip-hop aanklacht. Dit is de ballad die de mensen zongen. Emel, jonge zangeres. Het lied was al gemaakt en opgenomen en gedaan voor de Arabische lente. Maar dit is wat mensen zongen. En wat ik er bijzonder aan vind, ik vind het sowieso heel mooi. Wat ik er bijzonder aan vind is, als je er goed naar luistert, dit is geen eenvoudig lied. Het is niet een lied wat iedereen meteen meezingt. Dus dat geeft mij alleen nog maar het idee dat ik toch al had, dat de Tunesiërs, mijn geboorteland, dat het werkelijk fijngevoelige, gecultiveerde mensen zijn. Want als je zo'n lied tot je tot je massalied maakt, dan ben je echt van een hoog kaliber. Ja. Emel, is dat met Kemti Hora? Ben je dan meteen terug in Tunesië? Nee, ik was heel klein toen ik daar wegging. Maar ik vind... Je hebt een hele mooie clip op YouTube dat zij op de Avenue Bourguiba in het hart van de stad, te midden van de massa demonstranten, dit a cappella zingt. En dan voel je... Dit is echt een hele diepe melodie die na 3-4 keer echt onder je huid kruipt. En ze is. En het is zo ontroerend om dan te zien wat er gebeurt. Ze is een hele, hele sterke feministische vrouw. Ze heeft haar laatste album ook bewust met alleen maar vrouwen opgenomen, omdat ze gewoon genoeg heeft van al die mannen in dat wereldje. Maar daar zie je er nog natuurlijk 10 jaar jonger. En de power in die stem en het geloof of de hoop. Die melodie krijgt echt vleugels. En dan zie je de mensen om haar heen opeens snappen. Ja, mijn woorden zijn vrij. Ja, we mogen spreken. Ja. wij die nooit gehoord zijn, worden nu wel gehoord. En dat is fantastisch dat zij dat kan. Jij bent teruggekeerd na de revolutie. Dat doe je vaker. Waarom niet tijdens? Waarom wil je niet in die massa? Dat zei ik helemaal aan het begin al. Dat ik zo niet ben. En ik heb een beetje, hoe zeg je dat, de wonderlijke neiging om, als iedereen kijkt, dan ga ik nog even niet. Maar ik ben wel heel benieuwd wat er dan na afloop gebeurt en hoe mensen ermee om zijn gegaan. Dus ik ben in dit geval pas 10 jaar na de revolutie naar Tunis teruggegaan. En toen heb ik met een hele groep mensen bij elkaar gezeten om hun verhalen over die dag nog een keer terug te halen. Als het eenmaal helemaal is beklonken, zeg maar, hoe zeg je dat, gedestilleerd. En dan wilde ik ze wel laten vertellen om nog 1 keer terug te gaan naar de magie van dat moment en niet vertroebeld door de teleurstelling over wat erop is gevolgd. Ja. Ja, want er volgen eigenlijk altijd teleurstellingen. Ik wil niet. Niet altijd. Niet altijd. Er zijn natuurlijk ook verzetsbewegingen die de wereld definitief beter hebben gemaakt. Feminisme, civil rights movement, noem maar op. Mijn geliefde Indonesië is met vallen en opstaan nog steeds een zelfstandige democratie. Maar nee, zo mooi als het op die ene dag lijkt, zo mooi als de droom is, de verbeelding is die jou op die ene dag de straat opjaagt samen met 1 miljoen anderen, zo mooi zal het nooit zijn. Want het blijft natuurlijk daarna echt werk. En serieus werk en lelijk werk en verantwoordelijk werk om die verbeelding te gaan waarmaken. Hoe moeilijk is het eigenlijk om hoopvol te blijven? Ik ben het toch sowieso. Van nature? Ja, dat krijg je er niet zomaar uit. En hoe vaak mag die hoop dan geknakt worden? Voordat het, of mag nee, dat maar oneindig? Hij wordt dus niet geknakt. Hmm. Hij wordt geblutst en beschadigd en blauwe plekken en zo. Maar hij wordt niet geknakt. Het is nu wel moeilijker dan ooit, hoor. Ik vind dat we nu in een somberdere tijd leven dan ik ooit heb meegemaakt. Weet je, sowieso is de vraag of deze wereld nog 100 jaar bestaat, zeg maar. En voor die tijd gaan we nog een hoop ellende meemaken. Maar de hoop dat we de echte criminele leugenaars aan de macht van hun zetel kunnen wippen in plekken zoals hier, die hoop verlies ik echt niet. Nee. Je beschrijft in het boek hoe je mee hebt gedaan aan de organisatie van iedereen. Hmm. Misschien weten mensen dat niet eens meer. Hè? Dat was ook een soort massaal verzet, cultureel, heel vrolijk. Mm. Het was een tocht van Amsterdam Zuidoost naar het Museumplein, vol met muziek en theater. Mm-hmm. En het is nog geen 10 jaar geleden. Nee, 2016. En het idee was mensen samenbrengen. Het idee was van Nasreddin Char, de acteur. En zijn idee was, we willen de zwijgende meerderheid een keer in beeld hebben. Dus al die mensen in Nederland die gewoon van goede wil zijn, maar die je normaal gesproken niet hoort, omdat ze geen lawaai maken. Maar dat zijn wel de mensen waar we het met elkaar voor moeten hebben. En 10.000 daarvan waren er toen op die dag, op die mars, waar ik aan meewerkte. En dat was hoopvol. En dat was uniek. En het was ook hartstikke veel werk. En er is dus niet een jaarlijks vervolg opgekomen. Want nee. Dat vraagt hard werk. En het systeem waar wij in leven maakt het moeilijk om dat soort dingen vol te houden. Omdat iedereen weer terug moet naar zijn 16 baantjes en klussen en verantwoordelijkheden en wat niet al. Maar daarmee is de, jullie hebben de zwijgende mensen die een beetje in het midden staan, die van goede wil zijn, die heb je daar een stem gegeven. Die stem is nu ook weer verdwenen. Het is nog geen 10 jaar geleden, die hoor je niet meer. Nou ja, die hoor je in het dagelijks leven voortdurend om je heen. Als je luistert. Daarnet liep ik op het station in Amsterdam. Het was in de kiosk, ik wilde even wat kopen, het was vol. Er staat voor mij een bonk van een kerel. En er loopt een andere bonk van een kerel, die moet de andere kant op. Die twee botsen op elkaar. Het is warm. Ja. Iedereen is de hele tijd al een beetje bezweet. Iedereen heeft haast. Alle elementen voor een geïrriteerd knokpartijtje waren er. En ze kijken elkaar in de ogen en zeggen sorry man. En ze lopen weer verder. Dat is natuurlijk 97% van de tijd de houding van mensen. Die is gewoon oké. Je moet het alleen willen zien. Ja, het is er gewoon. Wat zijn nu de punten waarvan jij zegt van daar moeten we eigenlijk met z'n allen massaal tegen in verzet komen? Leugenaars, racisten, seksisten. Aan de macht. En die hebben we nu. En hoe gaan we dat doen? Zorgen dat we ons een beeld vormen van hoe we het wel zouden willen. Voorbij de val van dit kabinet. Om ervoor te zorgen dat het volgende kabinet niet nog erger wordt. En dan heb ik het alleen nog maar over Nederland. Hè? Ja. Maar goed. Je moet klein beginnen, toch? Ja. Ja. En hoe krijg je al die mensen mee, denk je? Is daar een makkelijke truc voor? Ja. Door 24 uur lang brainwash zomerradio achter elkaar te doen. De brainwasher. Op alle zenders. Ja. Nee, dat is geen goed antwoord, Chris. Ja, maar ik bedoel, dan gaan we dan. Oké, okay, dan komen er alleen maar clichés uit. Maar het is echt. Wij hier in Nederland zijn heel goed in normaal doen. Echt heel goed. Van ouds. Die kunst moeten we niet vergeten. Dus we moeten niet opeens doen alsof het normaal is dat je liegt, scheldt, verdacht maakt en denigreert en marginaliseert. Als we weer eventjes onthouden dat we eigenlijk ontzettend goed zijn in gewoon normaal, beetje kort door de bocht af en toe, maar uiteindelijk met het hart op de goede plaats, dat we dat echt heel goed kunnen. Nou ja, dat is de mentaliteit die ik denk die nog wel kans maakt, die we gewoon wel met z'n allen kunnen doen. Ja, en dat kunnen we dan aanspreken. En dan hebben we allemaal hetzelfde doel, want dat is ook, hè, dat moet ook. En dan. Ja, oké, okay, maar nu, ik ga niet hier vast het regeerakkoord van het volgende kabinet proberen te schrijven. Nee, en naar mooie muziek luisteren. Naar mooie muziek luisteren. Ja. Dan gaan we dat doen. Dankjewel, Chris Keulemans. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Brainwash Zomerradio. Morgen dan zijn we er weer en dan vertelt schrijver Dalila Hermans wat de muziek van Lauryn Hill haar leerde over het moederschap. Graag tot dan en een hele goede nacht.